Fundamentalists are in anticipation of the end of the world and so forth and so on. There isn't going to be any end of the world. There's no easy way out like that. Nie mam odpowiedzi na... Nie mam odpowiedzi na... Nie mam odpowiedzi na... Odpowiedzi na... Czemu świat jest na zakręcie? Czemu cisnę na patencie? Czemu ona jest na ten dzień? Nie ma odpowiedzi na... Mój głos, który jest krzykiem, twoje prośby, żeby milczeć. Nie mam odpowiedzi na... Te pytania, które sobie sam zadaję jako człowiek, który nikim jest, a w grobie skończy sam jak cała reszta, która... Odpowiedzi na... Większość pytań udają, że ten świat u swych stóp mają. Każdy z nich jest takim samym, kurwa, jak my nikim. Tylko mało, ciągle mało. I nie ma odpowiedzi na te popierdolone błędy, za które płacimy snem swym. Potem kończy się to złem tym, które robię co dzień. Kiedy... Nie mam odpowiedzi na... Nie mam odpowiedzi na... If you want your mini apocalypse, you can have it. But you know, if we're all God's chillin', how come we've rigged the earth with dynamite and are, you know, flipping coins to see who gets to set it off?